द्वैत प्रपंचाशय कहाँ से तेना निरस्तम ये इसका हुआ था ना, इसे चलेगा जीव से ब्रह्म जीवांतर अभी ये चलेगा ना, हो गया था कहाँ से चलेगा अत्र है अत्र हाँ अत्र जीवत्वानाधिकरण तस्य अवत्वानाधिकरण इत्यत्र विशेषणत्वेन पूर्ववद आभास साम्य हाँ अपवाद अनधिकरण इत्यत्र अपत्वानधिकरण जो दिया है यदि जीवत्वानधिकरण तो भी विशेषण दे देंगे जीवत्वानधिकरण कहने से क्या होगा पूर्ववद आभास साम्याद ब्रह्म जीव अन्य ब्रह्म जीव से अन्य एक आत्मा का भी अनुमान हो जाएगा ब्रह्म जीव क्योंकि जीवत्वानधिकरण अपत्वानधिकरण स्थान कहें जीवत्वानधिकरण जीवत्व का अनधिकरण कहने से जो जीव नहीं है उससे भिन्न एक आत्मा का अनुमान हो जाएगा ब्रह्म से भिन्न तो है अपत्वानधिकरण के स्थान पर जीवत्वानधिकरण कह देंगे तो ब्रह्म से भिन्न और जीव से भिन्न एक आत्मा का अनुमान भी हो जाएगा ब्रह्म जीव से आत्मा अनुमान करेंगे तो मानेंगे पूर्व पक्षी के अनुसार जीवत्व का अनधिकरण हो ब्रह्म से भिन्न हो कोई आत्मा हो ऐसा नहीं होगा उसमें दोष है उसमें जो दोष है तुम्हारा अनुमान ही दोष है पूर्ववत आभास साम्यात और पाकज रूपाधिकरणत्वादिना सत प्रतिपक्षाच पाकज रूप अधिकरणत्व ये अनुमान से पूर्व अनुमान में पाकज रूपाधिकरणत्व हेतु करेंगे इसे सत प्रतिपक्ष होगा जो तुम्हारा साध्य उसे अभाव को सिद्ध करेंगे पाकज रूपाधिकरणत्वात् और ये भी व्यतिरिकिणा तुम्हारे साध्य अभाव का अभाव जहाँ साध्य रहेगा वहाँ पाकज रूपाधिकरण का अभाव रहेगा है दृष्टांत क्या दिया है पूर्व पक्ष ने पूर्व अनुमान में जल को दिया अम्बुपत दिया अम्बु जल को दृष्टांत दिया उसमें जो साध्य पूर्व पक्ष कहता है उसके अभाव को सिद्ध करना सत प्रतिपक्ष कैसे होगा पूर्व पक्षी साध्य अभावत पक्षम पूर्व पक्षी साध्य अभावत हेतु क्या करेंगे ये हेतु ही पार्थिव पाकज रूपाधिकरणत्वात् व्यतिरेकण हो गया था पाकज रूपाधिकरण तो हेतु करने से क्या होगा यत्र साध्य अभाव तत्र हेतु अभाव ये व्यतिरिक है साध्य किसका साध्य हो पूर्व पक्षी का साध्य हो पूर्व पक्षी का साध्य क्या है सिद्धांत नहीं हाँ पूर्व पक्षी के साध्य का अभाव नहीं पूर्व सिद्धांति सत प्रतिपक्ष अनुमान करेगा सिद्धांति करेगा सत प्रतिपक्ष अनुमान करें तो साध्य क्या करेगा पूर्व पक्षी के साध्य का अभाव को साध्य करेगा तभी ना सत प्रतिपक्ष होगा वन्यमान धुआं तो वन्य अभावान पाषाण मित्वात तो पूर्व पक्षी का जो साध्य उसके अभाव को साध्य करेगा सिद्धांति तब तो क्या होगा व्यतिरिक व्याप्ति कैसे होगी जहाँ साध्य अभाव पूर्व पक्षी साध्य के अभाव का अभाव अर्थात जहाँ पूर्व पक्षी साध्य रहेगा वहाँ रहेगा पाकज रूपाधिकरण तो रहेगा पाकज रूपाधिकरण तो का अभाव रहेगा साध्य अभाव रहेगा तो वहाँ है तो अभाव पाकज रूपाधिकरण तो का अभाव तो जल में पाकज रूपाधिकरण तो का अभाव रहेगा रन से क्या हो जाएगा तुम्हारे साध्य का अभाव साधक हेतु अंतर हो गया पाकज रूपाधिकरण तो हो जाएगा हेतु क्या है पाकज रूपाधिकरण तो किंतु व्यतिरिकी सत प्रतिपक्ष धर्मादिपद विकल्प ग्रासाच धर्म जो धर्म तद्धर्मिक भेद प्रतियोगित्व जो दिया है ब्रह्म प्रतियोगिक धर्मी ज्ञान अबाध्य धर्मी ज्ञान अबाध्य धर्मी ज्ञान अबाध से धर्म वाला को धर्मी कहेंगे घट तो धर्म वाला घट है धर्मी घट ज्ञान अबाध्य भेद हो जाएगा तो भेद पारमार्थिक सिद्ध होगा तो घट ज्ञान अबाध्य कहें तो सिद्ध साधन हो जाएगा और सब धर्म का अधिकरण लेंगे सर्वधर्म का अधिकरण ज्ञान से अबाध्य भेद अप्रसिद्ध हो जाएगा सर्वधर्म का अधिकरण नहीं मिलेगा ये पहले आया था एवं भेद मात्रे पे न अनुमान भेद मात्रे में अनुमान नहीं होगा पहले अनुमान करते क्या ब्रह्म भेदहीनम नावतिष्ठते सो ज्ञान अबाध्य भेद वधवा पदार्थत्वाद घटवत हेतु पदार्थत्व साध्य क्या हो गया भेदहीनम नावतिष्ठ तिष्ठते ब्रह्म भेदहीनम नावतिष्ठते भेदहीन मतलब निर्भेद नहीं निर्भेदत्व का भाव सभेदत्व साध्य हो जाएगा सो ज्ञान अबाध्य भेद वधवा अथवा पारमार्थिक भेदवत ब्रह्म में वास्तव भेद रहेगा। साध्य क्या है? वास्तव भेद, वास्तव भेद स्वज्ञान अबाध्य कहने से ब्रह्म ज्ञान अबाध्य भेद, तो कल्पित भेद को लेकर के सिद्ध साधन नहीं दे सकते। तो भेद ही न नापतिष्ठते मतलब भेदवत, तो भेद साध्य ही, वास्तव भेद को साध्य करेंगे पदार्थत्वाद घटवत। ऐसे घट में पदार्थत्व ही, घट में भेद है या नहीं, ऐसे ब्रह्म में भेद सिद्ध हो जाएगा। इति तन्न इसमें मुक्ति असहवृत्तित्व से जड़त्व से च उपाधित्वाद, एक मुक्ति असहवृत्तित्व एक उपाधि है। ये घट में साध्य है भेद है, साध्य घट में है और मुक्ति असहवृत्तित्व भी हुए, घट मुक्ति सह वृत्ति है, मुक्ति असहवृत्तित्व उसमें रहेगा तो साध्य का व्यापक हुआ। और ब्रह्म मुक्ति असहवृत्ति है, मुक्ति असहवृत्तित्व नहीं, मुक्ति काल में ब्रह्म रहेगा तो मुक्ति असहवृत्तित्व नहीं रहा, तो साध्य व्यापक साधन व्यापक उपाधि है मुक्ति असहवृत्तित्व। अथवा जड़त्व, घट में जड़त्व है साध्य व्यापक हो जाएगा, दृष्टान्त ब्रह्म में जड़त्व नहीं तो साधन का व्यापक नहीं होगा, साधन व्यापक। साधन का अव्यापक देखने के लिए किसको लेना? पक्ष को, और साध्य व्यापक दिखाने के लिए दृष्टान्त है। इतना समझ लिया तो उपाधि लग जाती, नहीं तो उपाधि को बड़ा कठिन लगेगा। जड़त्व उपाधि, उपाधि कैसे होता है? साध्य का व्यापक, साधन का अव्यापक। साध्य दृष्टान्त में है ही, है नहीं? दृष्टान्त में साध्य है तो वहाँ यदि उपाधि रहेगी तो साध्य व्यापक हो गया, जड़त्व रह गया। और दृष्टान्त हेतु में पक्ष में हेतु रहता है साधन, वहाँ नहीं रहे उपाधि तो साधन का अव्यापक हो गया। स्वपद विकल्प ग्रासाच, जो स्वज्ञान अबाध्य भेद बता, स्वज्ञान से स्वप से किसको लेना? स्वप से ब्रह्म लेना या घट लेना? घट लेते समय घट लेंगे और ब्रह्म पक्ष में ब्रह्म लेंगे तो स्वप से भिन्न हो गया विकल्प ग्रासाच। तो ब्रह्म लेंगे तो दृष्टान्त में नहीं मिलेगा और घट लेंगे तो सिद्ध साधन, घट ज्ञान अबाध्य भेद ब्रह्म में मानो तो कोई आपत्ति नहीं। एतेन अनात्मा स्वान्य ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरणम पदार्थत्व आत्मबद्धते निरस्तम, ये भी समान है। अनात्मा को पक्ष क्या? स्वान्य ज्ञान, अनात्मा से अन्य क्या होगा? आत्मा, आत्मज्ञान अबाध्य अर्थात वास्तव भेद, अनात्मा में वास्तव भेद रहेगा पदार्थत्व आत्मबद्ध। आत्मा को दृष्टान्त क्या? आत्मा में जैसे जड़ का भेद रहता है ऐसे अनात्मा में भी पारमार्थिक भेद रहेगा, सिद्ध करते हैं। इतने निरस्तम ई उसमें हो जाएगा, स्वप से किसको लेना? स्वप से अनात्मा लेंगे, दृष्टान्त में आत्मा लेना पड़ेगा तो व्याप्ति ग्रह नहीं होगा, अलग व्याप्ति और दृष्टान्त और पक्ष में स्वप से एक नहीं होगा। ब्रह्म भेद न सर्वनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी ब्रह्म निरूपित्वात् ब्रह्म ब्रह्माभेदवत इत्यतर। ब्रह्म भेद न सर्वनिष्ठ, वेदांती क्या मानते हैं? ब्रह्म भेद कहीं भी नहीं रहेगा, ब्रह्म से बिना कोई पदार्थ है नहीं तो ब्रह्म का भेद कहाँ रहेगा? कहीं नहीं रहेगा तो ब्रह्म भेद का अभाव रहेगा, कहाँ अभाव रहेगा? तो सर्वनिष्ठ अत्यंत अभाव ब्रह्म भेद का अभाव, ब्रह्म भेद का अत्यंत अभाव सर्वत्र रहेगा। ब्रह्म भेद कहीं रहेगा? ब्रह्म भेद का अभाव रहेगा, सर्वत्र रहेगा। तो सर्वनिष्ठ अत्यंत अभाव का प्रतिवी क्या हुआ? ब्रह्म भेद। तो पूरा पीछे कहता है न सर्वनिष्ठ अत्यंत अभाव पृथ्वी के न, अर्थात तो ब्रह्म वेद का अभाव सर्वत्र ही बात नहीं, ब्रह्म वेद रह जाएगा क्योंकि ब्रह्म निरूपित्वात् ब्रह्मावेदवत। जैसे ब्रह्मावेद का अभाव सर्वत्र मानेंगे वेदांती, ब्रह्म का अभेद सर्व रहता है, अभेद सर्वत्र नहीं है, अभाव नहीं है, तो ब्रह्म निरूप्य अभेद जिस प्रकार सर्वनिष्ठ अत्यंत अभाव पृथ्वी नहीं हुई, इस प्रकार ब्रह्म वेद भी ब्रह्म निरूप्य होने के कारण सर्वत्र उसका अभाव नहीं रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं ब्रह्म भेद रह जाएगा। इत्यत्र क्या पाठ बना है इसमें उस पुस्तक में? इत्यत्र आगे ब्रह्म भिन्नावृत्तित्व उपाधि आकार काटना है ब्रह्म, अच्छा भाव उसमें बना है ब्रह्मा भिन्नावृत्तित्व दिया है ना, ब्रह्म भिन्नावृत्तित्व उपाधि, ये तो हमने इसी लिखा था टिप्पणी की ऐसे होना चाहिए करके पहले काटा अंदाज करके, ठीक है। पुस्तक में तो जैसे ऐसे छपा देते हैं किंतु उसमें पढ़ा गया समझ में तो आता है ब्रह्म भिन्न, फिर भी पाठ सब पुस्तक में से रहेगा ब्रह्म भिन्न आवृत्तित्व पाठ समीचीन करके मैंने लिखा है। ये ठीक है। ब्रह्म बिना वृत्तित्व, देखो ये उपाधि दिया, उपाधि कैसे है, क्या उपाधि, ब्रह्म बिना वृत्तित्व दृष्टांत क्या है, ब्रह्म देखो फिर देखो दृष्टांत है, ब्रह्मा मतलब चतुर्मुख, ब्रह्मा अभेद, ब्रह्म के अभेद, ब्रह्म के अभेद ब्रह्म भिन्न में रहेगा है, ब्रह्म का अभेद ब्रह्म भिन्न में रहेगा, ब्रह्म भिन्न वृत्ति है, ब्रह्म भिन्न वृत्ति तो इसमें आएगा, ब्रह्म भिन्ना वृत्ति तो आएगा, तो देखो दृष्टांत में ब्रह्म भिन्ना वृत्ति तो रह गया, ब्रह्म भिन्ना वृत्ति तो दृष्टांत में आएगा ना, नहीं ब्रह्म भिन्ना वृत्ति तो आएगा, साध्य व्यापक हुआ, ब्रह्म भिन्न में नहीं रहेगा ना, ब्रह्म का अभेद, ब्रह्म भिन्न वृत्ति है, ब्रह्म भिन्ना वृत्ति है, ब्रह्म अभेद भिन्न भिन्न आवृत्ति, उसे ब्रह्म भिन्न आवृत्ति तो आएगा, क्या आएगा, ब्रह्म भिन्न आवृत्ति तो आ गया, साध्य के व्यापक हो गया, अब ब्रह्म का जो भेद है, ब्रह्म भिन्न आवृत्ति है, ब्रह्म का भेद है ब्रह्म भिन्न आवृत्ति, ब्रह्म भिन्न आवृत्ति तो नहीं रहेगा, तो साधन का व्यापक हुआ, तो ब्रह्म भिन्न आवृत्ति तो उपाधि हुआ। अब ब्रह्माभेद से अब्रह्म निरूपित्व, ब्रह्माभेद कहा ना पूरा पिछले ने क्या कहा, ब्रह्म निरूपित्व हेतु क्या, क्या तो क्या ब्रह्म निरूपित्व, ब्रह्म निरूपित्व हेतु पक्ष में रहेगा, किस में रहेगा, पक्ष क्या है, दृष्टांत क्या है, ब्रह्माभेद, ब्रह्माभेद का अर्थ क्या है, ब्रह्म भेद का अभाव, ब्रह्माभेद का अर्थ, ब्रह्म अभेद का अर्थ ब्रह्म अभेद, भेद नहीं है, तो भेदभान जी क्या होगा, वो ब्रह्म से निरूपित होता है, अभाव से निरूपित हो, भेद अभाव भेद से निरूपित होगा, भेद अभेद का तो भेद अभाव, भेद अभाव का प्रति क्या है, भेद, ब्रह्म भेद से निरूपित, ब्रह्म भेद का अभाव ब्रह्म भेद से निरूपित है ना, नहीं तो प्रद्वितीया ब्रह्माभेद से अब्रह्म निरूपित्व है ना, ब्रह्म का अभेद ब्रह्म निरूप्य है या ब्रह्म भेद निरूप्य है, ब्रह्म भेद निरूप्य है क्या होगा, अभेद निरूप अब्रह्म निरूप्य हुआ, ब्रह्म भेद से निरूपित है ना, अब्रह्म का था ब्रह्म भेद, ब्रह्माभेद से ब्रह्म भेद निरूपित्व है ना, हिंदी अर्थ में यदि अब्रह्म का था क्या, ब्रह्म भेद, अभेद भेद निरूपित है ना, है ना नहीं, अभेद न भेद अभेद, अभेद का प्रत्यय क्या हुआ, भेद, भेद निरूपित है ना नहीं, तो ब्रह्माभेद ब्रह्म भेद निरूपित है, ब्रह्म निरूपित हुआ, देखो ये ब्रह्माभेद से ब्रह्म निरूप्य नहीं, ब्रह्म भेद निरूप्य है, इसे तद अनिरूप्यतया तद पर से ब्रह्म लेना, ब्रह्म निरूप्य हुआ, ब्रह्म निरूप्य हुआ तो साधन वैकल्यम से, दृष्टांत में साधन हेतु नहीं है, दृष्टांत क्या है, ब्रह्माभेद, उसे ब्रह्म निरूपित्व रहेगा है, रहेगा नहीं रहेगा, ब्रह्म निरूपित्व नहीं, क्योंकि ब्रह्म भेद निरूप्य, ब्रह्म निरूप्य नहीं, इसे साधन वैकल्यम, ब्रह्म ज्ञानम स्वाबाध्य भेदवद विषयकम ज्ञानत्व सुक्ति ज्ञानवत इत्यत्र अनात्म विषयत्व उपाधि, इत्यत्र अत्र क्या पाठ करते हैं, इत्यत्र अनात्म विषयत्व उपाधि, देखो साध्य स्वाबाध्य भेदवद विषयकम, सब से ब्रह्म ज्ञान लेना, ब्रह्म ज्ञान अबाध्य भेदवद विषयक कहेंगे तो वास्तव भेदवत विषयक, भेद को भेद वाले को विषय करेगा, ब्रह्म ज्ञान वास्तव भेद वाले को विषय करेगा, ब्रह्म ज्ञान का विषय तो ब्रह्म है, उसमें वास्तव भेद रहेगा ब्रह्म में, ज्ञानत्वात् सुक्ति ज्ञानवत, जैसे सुक्ति ज्ञान, सुक्ति ज्ञान स अबाध्य भेद वाले को विषय करता है, सुक्ति ज्ञान किसको विषय करता है, करेगा सुक्ति को, सुक्ति सुक्ति ज्ञान से बाध्य होता है, स्व अबाध्य है सुक्ति ज्ञान अबाध्य है, सुक्ति सुक्ति ज्ञान अबाध्य है ना नहीं, सुक्ति सुक्ति ज्ञान से बाधित होता है, अबाध्य होगा तो क्या हुआ, स्व अबाध्य हो गया सुक्ति, स्वप से क्या लेना, सुक्ति ज्ञान, स्वबाध्य हो गया कौन हो? सुक्ति सौपाद्य। सुक्ति में नहीं, सुक्ति में रजत का घट का भेद है नहीं, वो सुक्ति ज्ञान से बाधित तो हो जाएगा हैं। सुक्ति में जो घट का भेद है रजत का भेद है वो सुक्ति ज्ञान से बाधित तो हो जाएगा। सुक्ति ज्ञान से सुक्ति में जो घट का भेद है रजत का भेद है उसका बाध नहीं होगा? अभी तो पूछा क्या दिया स्व अबाध्य। सुक्ति ज्ञान के द्वारा अबाध्य भेद सुक्ति में रहेगा क्या? हैं हाँ, स्व अबाध्य भेद बद विषयकत्व रहेगा ना नहीं सुक्ति ज्ञान में? सुक्ति ज्ञान में ज्ञान तो रहा है तो साध्य भी रहा स्व अबाध्य भेद बद विषयकत्व। सुक्ति ज्ञान से अबाध्य जो घट भेद सुक्ति में है उसको विषय करता है सुक्ति भेदवत हो गया कौन? सुक्ति भेदवत सुक्ति को विषय करता है सुक्ति ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान भी स्व अबाध्य भेदवत विषय का होगा अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाधित नहीं होने वाले भेद ब्रह्म में रहेगा वास्तव भेद रहेगा। इसमें कहते उपाधि अनात्म विषय तो उपाधि। दृष्टांत क्या है? सुक्ति ज्ञान। सुक्ति ज्ञान का विषय आत्मा है अनात्मा है दोनों? अनात्मा भी नहीं दोनों क्यों नहीं? सुक्ति ज्ञान का विषय अनात्मा है, अनात्मा विषयकत्व रहेगा सुक्ति ज्ञान में। अनात्मा विषयकत्व उपाधि दृष्टांत में है और ब्रह्म ज्ञान में अनात्मा विषयकत्व है तो साध्य व्यापक साधना व्यापक हो गया अनात्म विषय तो उपाधि। स्वपद न ब्रह्म ज्ञान उक्त तो, हाँ स्वप से ब्रह्म ज्ञान लेंगे तो दृष्टांत में तबाद तद अबाध्य भेद कहाँ मिलेगा दृष्टांत में? ब्रह्म ज्ञान अबाध्य भेद प्रसिद्ध है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा स्व भेद का बाध होता है सिद्धांत मानते तद अबाध्य भेद अप्रसिद्ध है साध्य अप्रसिद्धि। पहले स्व ब्रह्म ज्ञान अबाध्य भेद बद विषयकत्व ये साध्य ही नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान अबाध्य भेद कहाँ मिलेगा? सुक्ति ज्ञान हो तो यदि स्व से सुक्ति ज्ञान लेंगे तो ब्रह्म में सुक्ति ज्ञान अबाध्य भेद सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म में क्या सिद्ध होगा? सुक्ति ज्ञान अबाध्य भेद। सुक्ति ज्ञान अबाध्य जो भेद होगा वो भेद पारमार्थिक है क्या? कल्पित भेद होगा। सुक्ति ज्ञान अबाध्य भेद रह जाए क्या पति? पारमार्थिक नहीं है सिद्ध साधना। घटो घट संसर्ग अनवच्छिन्न प्रतियोगिताक पट्टादि धर्मिक त्रैकालिक अभाव प्रतियोगी द्रव्यत्वात पटवत। पट में द्रव्यत्व है अच्छा, पट में द्रव्यत्व रहा, पट त्रैकालिक अभाव का प्रतियोग है पट है, त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी पट। पट का त्रैकालिक अभाव होता है, त्रैकालिक अभाव क्या है? हैं त्रैकालिक अभाव अत्यंत अभाव है अन्य अभाव है मालूम नहीं? त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी पट हो सकता है ना नहीं? त्रैकालिक अभाव होगा पटेगा अत्यंत त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी पट हो सकता है क्या? हो सकता है जिस समय पट है उस समय भी हो सकता है त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी? ये तो बड़ा कठिन है। यहाँ घट है इसका त्रैकालिक अभाव भूतल में है तो घट जिस समय है उसका त्रैकालिक अभाव होता है तो त्रैकालिक अभाव का अत्यंत अभाव का प्रतियोग है ना नहीं? घट यहाँ है वहाँ नहीं है, रूप व्याप्ति में है वायु में नहीं है, तो घट जहाँ है त्रैकालिक अभाव का प्रतियोग होता है ना नहीं? हाँ जो केवलान्वय है वो त्रैकालिक अभाव का प्रतियोग नहीं मानेगी किंतु घटपट आदि त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी, अन्य अभाव की प्रतियोगी है और अत्यंत अभाव का भी प्रतियोगी है त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी। देखो पट हो गया पटादि धार्मिक त्रैकालिक अभाव प्रतियोगी, पट दृष्टांत में द्रव्य तो हेतु रह गया, पट धार्मिक त्रैकालिक अभाव प्रतियोगी पट में आएगा। पट में पट का अत्यंत अभाव रह सकता ना नहीं? पट में पट का अत्यंत अभाव तो पट धार्मिक त्रैकालिक अभाव प्रतियोगी तो पट में आएगा आ गया। वो कैसे है? घट संसर्ग अनवचन पट का जो अत्यंत भाव लेंगे वो पट संसर्ग आवचन प्रतियोगिता होगा, घट संसर्ग आवचन होगा क्या? घट संसर्ग अनावच्छिन्न प्रतियोगिता का पटाधिधर्मिक त्रैकालिक भाव प्रतियोगितम पट में आ गया। पट में जैसे आ गया अभी घट में भी आना चाहिए। घट में क्या आएगा? त्रैकालिक अभाव प्रतियोगितम। घट में त्रैकालिक अभाव प्रतियोगित है या नहीं? घट में त्रैकालिक अभाव प्रतियोगी कैसा है? पटादि धार्मिक त्रैकालिक अभाव। वो पट में रहने वाला किस में रहेगा? पट में रहने वाले त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी। पट में रहने वाले त्रैकालिक अभाव प्रतियोगी कहेंगे तो पट में घट में दोनों में रहेगा त्रैकालिक अभाव। घट में भी रहेगा पट में रहेगा? नहीं नहीं गलत हुआ। पट में घट का अत्यंत अभाव। क्या कहें? पट में घट का अत्यंत अभाव रहेगा। अब धर्मी क्या होगा? पट धर्मी का हो गया। पटादि धर्मी का त्रैकालिक अभाव प्रतियुक्त आ गया। आ गया पटादि धर्मी का त्रैकालिक अभाव प्रतियुक्त। किंतु ये अभाव कैसे होना चाहिए? घट संसर्ग अनवचन। क्या होना चाहिए? घट संसर्ग अनवचन। घट का अत्यंत अभाव पट में रहेगा। रहेगा ना? नहीं। वो पट धर्मी का त्रैकालिक अभाव हो गया। वो जो त्रैकालिक अभाव हो गया उसका प्रतियोगी क्या है? हैं? किसका अभाव लिया? घट का अभाव लिया ना। तो अभाव का प्रतियोगी क्या होगा? घट। घट का जो अत्यंत अभाव है घट संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता का है या नहीं? किंतु दिया है घट संसर्ग अनवचिन्न प्रतियोगिता का। पट्टादि धर्मिक त्रैकालिक अभाव प्रतियोगितम आएगा घट में। संसर्ग अनावचिन्न प्रतियोगिता का भाव कहेंगे तो क्या होगा आगे मालूम है? तादात्मावचिन्न प्रतियोगिता का भाव। संसर्ग अवचिन्न कहें तो ध्वंस प्राग अत्यंत तीनों। अभी घट होगा, देखो फिर एक समझ लो, घट होगा प्रतियोगी, त्रै पटादि धर्मिक त्रैकालिक अत्यंत प्रतियोगी, पट में रहने वाले त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी। पट में घट का अभाव रहेगा ना? नहीं। वो धर्मी क्या होगा? पट धर्मी का त्रैकालिक अभाव हो गया, अत्यंत अभाव हो गया, अत्यंत अभाव का प्रतियोगी घट हो गया। किंतु जो अत्यंत अभाव वो घट संसर्ग अवचिन्न या नहीं? विशेषण दिया घट संसर्ग अनावचिन्न, तो घट के अत्यंत अभाव को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अत्यंत अभाव छोड़ेंगे तो अब कोई त्रैकालिक अभाव है अनन्य अभाव, तो क्या करना पड़ेगा? पट में घट का अनन्य अभाव लेना पड़ेगा। पट में घट का अनन्य अभाव रहेगा, वो अनन्य अभाव त्रैकालिक है और प्रतीक पट धर्मी है। पट धर्मी का त्रैकालिक अभाव का प्रतीक घट हुआ। ये जो अनन्य अभाव घट संसर्ग आवचन है क्या? घट संसर्ग अनावचन है, संसर्ग आवचन नहीं है, क्योंकि तादात्म संबंध आवचन है। संसर्ग होता है तादात्म से इतर संबंध। घट संसर्ग अनावचन प्रतियोगिता का पटादि धर्मी का त्रैकालिक अभाव प्रतियोगित आ गया घट में। अर्थात क्या हुआ? घट अनन्य अभाव का प्रतियोगी सिद्ध हुआ। तो जड़ में परस्पर भेद सिद्ध हुआ, घट अनन्य अभाव का प्रतियोग हो गया। इतने इत्यत्र काल्पनिक अभाव से आप कालत्रय वृत्तित्व संभव है ना सिद्ध साधन। सिद्धांत क्या होता है? पट घट में अनन्य अभाव आपने सिद्ध कर दिया। घट का अभाव घट में पट का अनन्य अभाव सिद्ध हुआ ना। तो घट में पट का अनन्य अभाव जो सिद्ध हुआ, यदि काल्पनिक अभाव लेंगे, काल्पनिक मतलब क्या है? अभिद्यक। हम वेदांति क्या मानते हैं? भेद मात्र का निराश करते हैं। वो पुष्प में फल का घट में पट का जो भेद है वो भेद पारमार्थिक वेदांति माने क्या? अभिद्यक भेद है। तो जो भेद सिद्ध किया पूर्व पिछले ने, सिद्धांत क्या कहेगा? कालत्रय वृत्ति काल्पनिक का भेद भी हो सकता ना? नहीं। तीनों काल में रहने वाले जो अभाव वो पारमार्थिक हो क्या? वह काल्पनिक हो सकता है। कालत्रय वृत्ति तो समय ना, काल्पनिक अभाव से आप ही कालत्र काल ही स्वयं कल्पित है। काल्पनिक अभाव जो व्यावहारिक अभाव कालत्र वृत्ति है, उनसे क्या होगा? घट में पट का त्रैकालिक अभाव सिद्ध हो गया। त्रैकालिक अभाव सिद्ध होने से क्या हो गया? व्यावहारिक अभाव सिद्ध हो गया। वो तो मान सिद्ध साधन है, उसको क्या कालत्र वृत्ति मान करके नित्य कहते हैं। न्यायिक लोग क्या कहेंगे? नित्य अनन्य अभाव कहते हैं। किंतु काल स्वयं जो कल्पित हो गया, कालत्र वृत्ति जो होगा वो पारमार्थिक हो जाएगा सिद्ध साधन। और घट संसर्ग अनावचन विशेषण दे करके अनन्य भाव की सिद्धि करते हैं। घट संसर्ग अनावचन नहीं करते तो क्या होता था? अत्यंत भाव सिद्ध होता। पट में घट का अत्यंत भाव है, किंतु संसर्ग अनावचन कौन से अत्यंत भाव को नहीं लेकर के अनन्य भाव के लिया? जैसे संसर्गानावचन विशेषण दिया, वहाँ यदि तादात्म्य अनावचन कह देंगे, घट संसर्ग अनावचन घट तादात्म्य अनावचन प्रतियोगिता का पटादि धार्मिक त्रैकालिक भाव प्रतियोगी द्रव्य तत्व पटव आपका पूरा अनुमान, जैसे घट संसर्ग अनावचन के स्थान के साथ घट संसर्ग अनावचन घट तादात्म्य अनावचन भी कह देंगे। संसर्ग तादात्म्य उभय अनावचन, घट संसर्ग अनावचन घट तादात्म्य अनावचन प्रतियोगिता का कहें तो क्या होगा, संसर्गाभाव अन्य भाव से अतिरिक्त भी एक अभाव सिद्ध हो जाएगा। पट में घट का अभाव रहेगा, त्रैकालिक रहेगा, जो कि संसर्गानुवचन होगा तादात्मानुवचन भी होगा। संसर्गानुवचन कहें तो प्राग ध्वंस अत्यंता तीनों चलेगी, तादात्मानुवचन कहें तो अन्य अभाव नहीं लेंगे, इनसे अतिरिक्त एक पंचम अभाव सिद्ध हो जाएगा पट में घट का। देखो घट संसर्गानुवचन इतिवत तादात्मानुवचन इत्यपि विशेषण दत्वा पंचम अभाव साधन से भी प्रसंग, पंचम अभाव मतलब चार शत्रित पंचम अभाव मानते हैं क्या, तीन अभाव संसर्ग अनावचन कर्ण से वारण हो जाएगा, तीन क्या है अत्यंताभाव प्राग ध्वंस और तादात्मानुवचन कह देंगे तो प्राग नहीं ले सकते, अन्य नहीं ले सकते, तो संसर्ग अभाव अन्य भाव से अतिरिक्त पंचम भाव सिद्ध हो जाएगा, अर्थात तो ये अनुमान में दोष है। विपक्षवादक अभाव से उभयत्र समत्वात् कहें विपक्षवादक तर्काभाव अनुकूल तर्क शून्य हेतुरस्तु द्रव्यत्वमस्तु साध्यमास्तु, तो इसे कही जैसे आप पंचम भाव सिद्धि के लिए कहते हो हम भी कहें अन्य भाव सिद्धि के लिए भी कहेंगे हेतुरस्तु साध्यमास्तु विपक्षवादक तर्काभाव। आप कहोगे अनुकूल तर्क नहीं पंचम भाव नहीं रहेगा तो द्रव्य तो रसता है, हम इसी प्रकार कहेंगे अन्य भाव नहीं रहने पर भी द्रव्य तो रसता है, तो वह सिद्ध ये विपक्षवादक तर्क दोनों में समान है। आगे समानाधिकरण कर्म प्राग भाव समानकालीन ज्ञान बाधा योग्य भेद परमार्थ सन प्रातिभाषिकत्वानाधिकरण सत्य असत्वानाधिकरणत्वात्, भेद को पारमार्थिक सिद्ध करेंगे, भेद पारमार्थिक होगा क्योंकि उसमें प्रातिभाषिकत्व नहीं रहता है और असत्व का नहीं अधिकरण भी नहीं, जिसमें असत्व नहीं रहेगा और प्रातिभाषिकत्व भी नहीं रहेगा ऐसे पदार्थ क्या होगा, ब्रह्म पारमार्थिक है, पारमार्थिक है और असत्व किस में रहता है, असत्व सूत्र सस विषाण बंध्या पद असत्व और मिथ्यात्व तो दिया न क्या दिया, हाँ प्रातिभाषिक तो नहीं सत्य, हाँ प्रातिभाषिक जिसमें नहीं रहेगा, प्रातिभाषिकत्व तो नहीं रहेगा और असत्व भी नहीं रहेगा, प्रातिभाषिकत्व तो रज सर्प में असत्व बंध्यापुत्र में दोनों का अभाव, अच्छा फिर इसमें व्यावहारिक भी आ जाएगा, व्यावहारिकों को प्रातिभाषिक लेकर के कहेंगे, हाँ प्रातिभाषिकत्व तो नहीं रहे और असत्य भी नहीं रहेगा तो परमार्थ सिद्ध हो जाएगा, ये इनका क्या है ये व्यावहारिक प्रपंच को ये कहते हैं पारमार्थिक द्वैतवादी, व्यावहारिक जो भेद है आप हम कहते हैं व्यावहारिक भेद वो उसमें पारमार्थिकत्व तो सिद्ध करेंगे, व्यावहारिकत्व तो पदार्थ सिद्ध भी हुआ नहीं, व्यावहारिक पदार्थ अभी विवाद है, वेदांति कहते प्रपंच व्यावहारिक पूर्व पीछे क्या कहेगा प्रपंच पारमार्थिक, तो ये प्रपंच में अथवा भेद में पारमार्थिक तो सिद्ध करेंगे क्योंकि प्रातिभाषिक नहीं और असत्व भी नहीं, इसलिए पारमार्थिक हो जाएगा। कौन भेद, कौन सा भेद देखो, समानाधिकरण, समानाधिकरण का अर्थ ज्ञान समानाधिकरण, ज्ञान जहाँ होता है वहाँ भेद, ज्ञान के अधिक ज्ञानी में ज्ञान होता है उसमें रहेगा भेद। कर्म प्राग भाव समानकालीन, कर्म प्राग भाव कब होता है, आगे कर्म उत्पन्न होगा अर्थात अभी ज्ञान नहीं हुआ तो कर्म आगे उत्पन्न होगा, कर्म प्राग भाव समानकालीन ज्ञान बाध अयोग्य भेद, जो भेद ज्ञान से बाध नहीं होगा ऐसा जो भेद उसको कहेंगे परमार्थ सत्य, परमार्थ सत्य सिद्ध करेंगे, प्रातिभाषिक त्वनाधिकरण सत्य असत्वनाधिकरण एक हेतु है, दूसरा है तो स्वसत्वागोचर प्रमाण प्रति साक्षात विषयत्वात्, असत्व को विषय करने वाले प्रमा का जो विषय होगा स्वासत्व को विषय करने वाले प्रमा का जो विषय होगा वो तो मिथ्या हो जाएगा। सत्य विषाण में असत्व को विषय करने वाले प्रमा का जो विषय होगा वो क्या होगा? पारमार्थिक होगा, नहीं होगा। किंतु स्वासत्व अगोचर प्रमापति, अपने असत्व को विषय नहीं करने वाले प्रमा का जो विषय होगा वो वास्तव हो जाएगा। किंतु ऐसे नेदम रजतम, नेदर जो हो गया रजत भी असत्व अगोचर प्रमा का विषय है। विषय कैसे? रजतम न स्वसत्व, दोनों टिप्पणी दिया है ब्रह्मणी सुक्ति। अच्छा, ब्रह्म में सुक्ति रजत्व नास्ति, क्या कहें? ब्रह्मणी सुक्ति रूपम नास्ति, सुक्ति रूप नास्ति कहें, सुक्ति रूप का ऐसा अभाव हो गया। प्रमा विषय ब्रह्म में रूप्यादि विचार साक्षात, साक्षात ये क्या सुक्ति रूप का निषेध किया, तो प्रमा ब्रह्म विषय का प्रमा है ना? नहीं, ब्रह्म विषय का प्रमा है। ब्रह्म विषय का प्रमा होने से क्या? स्वासत्व अगोचर प्रमा प्रति विषय हो गया सुक्ति रजत, विषय वगैरह नहीं। ब्रह्मणी सुक्ति रूपम नास्ति, ब्रह्म सुक्ति रूप अभावत, ऐसे ज्ञान हुआ। तो ये ब्रह्म विषय ब्रह्म के असत्व गोचर प्रमा है क्या? असत्व अगोचर प्रमा हो गया। असत्व गोचर प्रमा का विषय है ना नहीं सुक्ति रजत, तो सुक्ति रजत क्या पारमार्थिक है? इसलिए क्या होगा, उसमें व्यभिचार हुआ, हेतु रह गया स्व असत्य अगोचर प्रमा प्रति विषय तो रह गया सुक्ति रजत में, किंतु उसमें पारमार्थिकत्व नहीं रहा, तो व्यभिचार होगा। इसे साक्षात विशेषण दिया, साक्षात देने से क्या हुआ? ब्रह्मणि सुक्ति रूपम नास्ति, ब्रह्म के असत्व को विषय नहीं करने वाले प्रमा का साक्षात विषय ब्रह्म है या सुक्ति रूप है? ब्रह्म है। सुक्ति रूप में साक्षात विषय तो आएगा, इसे साक्षात विशेषण दिया होगा लघु चंद्रिका में। ब्रह्मणि सुक्ति रूपम नास्ति इत्यादि प्रमा विषय ब्रह्म रूप में अभावांश विशेषण में रूप्यादु, रूप्य हो गया ब्रह्म का विशेषण, व्यभिचाराद साक्षात, अर्थात क्या हुआ? ब्रह्मणी सुक्ति रूपम नास्ति, ये जो अभाव हुआ ये ब्रह्म में अभाव है। ब्रह्म में किसका अभाव है? सुक्ति रूप का अभाव। तो ब्रह्म का प्रमा है, सुक्ति रूप का अभाव है, अभाव का विशेषण क्या है? सुक्ति रूप। तो सुक्ति रूप जो अभाव का विशेषण ये प्रमा है ना नहीं? ब्रह्मणी सुक्ति रूपम नास्ति, ये ज्ञान प्रमा है या प्रमा? प्रमा है। तो स्व असत्व विषय का प्रमा है, ब्रह्म के असत्व विषय का प्रमा है, ब्रह्म के असत्व विषय का असत्व विषय हुआ। तो ब्रह्म के असत्व को विषय नहीं करने वाले प्रमा का विषय हो गया ब्रह्म है, और विषय हो जाएगा सुक्ति रूपे भी होगा, किंतु सुक्ति रूपे साक्षात नहीं, साक्षात विषय हो गया ब्रह्म, सुक्ति रूपे हो गया ब्रह्मनिष्ठ अभावत्व ना। ब्रह्म में क्या है? सुक्ति रूपे का अभाव, ब्रह्म में विशेषण होगा अभाव, अभाव का प्रतिवेग सुक्ति रूपे। तो परंपरा से सुक्ति रूप भी ज्ञान का विषय हो गया ना नहीं, किंतु से पारमार्थिक तो नहीं रहा, इसे साक्षात विशेषण दिया, साक्षात विषय। साक्षात नहीं तो देखो तो क्या होगा? ब्रह्मणि सुक्ति रूप नास्ति, इसी प्रमा का विषय विषय तो सुक्ति रूप में भी आ जाएगा, किंतु उसमें पारमार्थिक तो नहीं रहता है, इसे साक्षात दे दिया। और आरोपित मिथ्यात्व, आरोपित मिथ्यात्व यस्य, किसमें जो भेद है, भेद मिथ्यात्व आरोपित है, मिथ्यात्व वास्तव नहीं, आप आरोप करते मिथ्यात्व, मिथ्यात्व आरोपित होगा तो पारमार्थिक हो जाएगा। और दूसरा है कल्पक रहितत्वाद्वा, तो कर्म ज्ञान समानाधिकरण, जो ज्ञान बाध अयोग्य भेद, ऐसे ज्ञान बाध कर्म प्राग समानकालीन, जो ज्ञान कर्म प्राग समानकालीन ज्ञान कौन होता है? ब्रह्म ज्ञान होगा, क्यों? कर्म आगे उत्पन्न होगा, तो कर्म प्राग जिस समय उस समय जो ज्ञान है वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्ञान के द्वारा अबाध कहन से भेद जितने भेद है सब में पारमार्थिक सिद्ध करना, वो भेद का कल्पक कौन है? कोई कल्पक कोई नहीं, सिद्धांत उसका उत्तर देगा। कल्पक जो भेद कल्पना होती है, व्यावहारिक भेद का कल्पक कौन बताओ? जीव स्वयं व्यावहारिक व्यवहार में आ गया, जीव तो स्वयं माया अविद्या होने के बाद ही है ना, जीव स्वयं कल्पक होगा, जीव स्वयं पारमार्थिक है क्या? जो पारमार्थिक शुद्ध चेतन वो कल्पक है? नहीं। आज जो कल्पक होगा वो स्वयं परमाती है क्या? तो कल्पना के पहले रहेगा तो कल्पक होगा, अविद्या की माया की पहले नहीं तो कल्पक नहीं होता, कल्पक रहित तो ये सारा माया को कहते कल्पित, ये कल्पित प्रपंच कल्पित, कल्पक कल्पक कौन है? कल्पक जीव कहेंगे, तो जीव कहें तो जीव कल्पना के बाद जीव है, कल्पना वाले को जीव कहेंगे या पहले जीव हो उसके बाद कल्पना करे या प्रपंच? जीव पहले कैसे होगा? इसलिए कल्पक नहीं होने के कारण ये पारमार्थिक है। कल्पना और कल्पक, कल्पक कल्पक होता कल्पना का कर्ता, कर्ता पूर्व काल में रहना चाहिए, एक साथ ही कैसे होगा? जन्य जन्य के साथ नहीं होते हैं। यहाँ उत्तर सिद्धांत दिया कल्पक होता अविद्या, कल्पक कौन? अविद्या, माया ही कल्पक है। माया कैसे कल्पक है? माया कल्पक है, चेतन समझ से माया कल्पक है। कल्पक रहितत्व हेतु सिद्ध नहीं का अविद्या ही कल्पक है। सब विषय साक्षात्कार तो पूर्वभावित्वाद, सब विषय के साक्षात्कार के पहले जो रहता है, भेद के साक्षात्कार के पहले रहता है भेद, भेद ज्ञान होने के पहले भेद रहेगा ना? नहीं रहेगा तो पारमार्थिक हो जाएगा। आत्मवत दृष्टान किया आगे, ब्रह्म जीव प्रत्ययी का भेद, ब्रह्म का भेद होता जीव का भेद हो परमार्थ सन अनादित्वात आत्मवत, भेद मानते नहीं जीव ब्रह्म का भेद, छह अनादि मानते हैं तो अनादि जीव ब्रह्म का भेद है तथा जीवेश्वर भेदा, तो अनादि होने के कारण परमार्थ सन हो जाएगा आत्मा के समान। साक्षी वेद्य सुख दुखादि भेद, सुख दुखादि भेद परमार्थ सन अनिषिध्यत्व दोषाजन्य ज्ञान प्रति साक्षात विषयत्वात्, ज्ञान का जो विषय होता है, ज्ञान का विषय होता है वो पारमार्थिक होगा, किंतु दोषजन्य ज्ञान का विषय, दोषजन्य ज्ञान का भ्रम ज्ञान का विषय पारमार्थ नहीं है। कि दोषाजन्य ज्ञान प्रति जो विषय होगा, और दोषाजन्य ज्ञान के प्रति नेदम रजतम, इदम रजतम न, ये दोषजन्य ज्ञान है क्या? दोषाजन्य ज्ञान के प्रति विषय हो गया कौन? रजत हो गया, नेदम रजत, इसी ज्ञान का विषय रजत है ना? नहीं तो रजत यहाँ है नहीं तो कैसे होगा? इसे का अनिषेध्यत्व, रजतत्व ज्ञान का विषय होता है निषेध्यत्व न, इदम रजतम न, तो रजत ज्ञान का विषय हो गया क्या रूपेण? निषेध्यत्व न, अनिषेध्यत्व न ज्ञान विषय तो रजत में आया नहीं आया। दोषाजन्य ज्ञान प्रति अनिषेध्यत्व न साक्षात विषय, तो साक्षात विषय तो दिया है परंपरा से, जो विषय हो जाएगा परंपरा हो जाएगा तो रजतम रजत अभाव, सुक्तो रजत अभाव, अभी ये था ना साक्षात विषय तो दिया था ब्रह्मणी सुक्ति रूपे मना। अच्छा अनुव्यवसाय ज्ञान आदि के लिए कोई ब्रह्म ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान हो जाएगा, अनुव्यवसाय ज्ञान से हमसे क्या होगा? अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय जो व्यवसाय ज्ञान, अनुव्यवसाय ज्ञान का साक्षात विषय नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान का अनुव्यवसाय हो जाएगा। रज्जु सर्पम जानामि पश्यामि, तो रज्जु सर्प ज्ञान जो हुआ ये ज्ञान प्रमेय ज्ञान का विषय, रज्ज्वम सर्पम पश्यामि ऐसे ज्ञान हुआ, तो सर्प ज्ञान का विषय हो गया, किंतु कौन से ज्ञान? अनुव्यवसाय ज्ञान, तो प्रमा का फिर परंपरा से ब्रह्म ज्ञान का जो अनुव्यवसाय, अनुव्यवसाय ज्ञान प्रमा है, रज्जु में सर्प में देख रहा हूँ, इमम रज्जुम सर्पत्व न हम पश्यामि, ब्रह्म ज्ञान हो गया बाद ज्ञान भी हो गया, तो रज्जु सर्प ज्ञानवान अहम ऐसे हुआ, तो रज्जु सर्प ज्ञान का जो अनुव्यवसाय ज्ञान है वो तो प्रमा है, निषेधत्व नहीं, किंतु साक्षात विषयत्व रज्जु सर्प में नहीं, रज्जु सर्प ज्ञान का ज्ञान, रज्जु सर्प ज्ञानवान अहम ये साक्षात कौन से वो अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय, व्यवसाय ज्ञान के विषय नहीं ले रहा। धर्माधर्म याग दानादि भेद परमार्थ सन श्रुति तात्पर्य विषयत्वाद इत्यादिशु, धर्मा धर्म याग दानादि भेद जितने हैं परमात्मा श्रुति तात्पर्य विषयत्वाद आत्मवत, श्रुति तात्पर्य विषय ब्रह्म है पारमार्थिक है, तो धर्मा धर्म याग दानादि भेद भी हो जाएगा पारमार्थिक। आत्मसाधारण धर्मणा धर्माणा चेतनत्वादिना उपाधित्वम जड़त्वादिना जातना सत्प्रतिपक्ष, आत्मसाधारण धर्मणाम चेतनत्वादि नाम, चेतनत्वादि आत्मा में जो रहेगा धर्म, चेतनत्व उपाधि हो जाएगा, कैसे चेतनत्व उपाधि हो जाएगा? ब्रह्म में चेतनत्व रहता है, परमार्थिक सत्व में चेतनत्व रहा, किंतु धर्म धर्मादि याग भेद में चेतनत्व नहीं रहने से साधना का अव्यापक हो जाएगा। जड़त्वादिना सत्प्रतिपक्ष, जैसा धर्माधर्म जागधान आदि भेद परमात्मा से न जड़त्वाद व्यतिरिकणात्मवत क्या होगा, जड़त्व के द्वारा क्या सिद्ध हो जाएगा, परमात्मा सत करेंगे दृष्टांत ब्रह्म को करके, ये क्या सिद्धांत कहेगा, ये परमात्मा सत नहीं है जड़त्वाद, श्रुति तात्पर्य विषयत्वाद के स्थान पर क्या करेंगे जड़त्वाद, और दृष्टान्त क्या होगा, दृष्टांत जड़ में अपरमार्थिकत्व सिद्ध अभी नहीं है क्योंकि सब जड़ को परमार्थिक मानेगा, इसे व्यतिरिकण आत्मवत, जहाँ पारमार्थिक सत्व का अभाव नहीं, पारमार्थिक सत्व है वहाँ जड़ तो नहीं रहता है। मिथ्यात्व तो साधका नाम प्राबल्य से उत्तत्व ने तेर बाधस्य, और मिथ्यात्व तो साधक अनुमान पहला आया है, नेह नानासिक अंतर श्रुति प्रमाण है प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व आदि के द्वारा प्रबल होने के कारण उसे अनुमान से बाध्य भी हो जाएगा। आद्य च प्रातिभाषिकत्व से दोष प्रवृत्त भानत्व आत्मकत्व असिद्धि, प्रथम अनुमान में देखो अनात्मा स्वान आद्य आद्य प्रातिभाषिक कहाँ है ना, इसमें जो है इस नवम का जो ये आद्य आद्य च प्रातिभाषिक प्रातिभाषिकत्व कहाँ, अच्छा नहीं नहीं प्रातिभाषिकत्व अनधिकरण तो सद ये जो हेतु है आद्य मतलब आद्य हेतु में प्रथम हेतु क्या दिया, प्रातिभाषिकत्व अनधिकरण तो सत्य असत्व अनधिकरणत्वात्, ये तो अनुमान है उसमें एक हेतु दिया स्वसत्व गोचर दूसरा हेतु है, हेतु कितने इसमें है मामले में पांच हेतु है, कुछ कौन सा षष्ठ में हेतु पाँच दिया, पहले है हेतु है प्रातिभाषिकत्व अनधिकरण तो सत्य असत्व अनधिकरणत्वात् एक हो गया, दूसरा हेतु स्वसत्वा गोचर प्रमाण प्रति साक्षात विषयत्वाद, तृतीय हो गया आरोपित मिथ्यात्वकत्वात्, चतुर्थ हो गया कल्पक रहितत्वात्, पंचम हो गया स्व विषय का साक्षात्कारात् पूर्वभावित, पाँच इसमें से आद्य हेतु में जो प्रातिभाषिकत्व क्या है, प्रातिभाषिकत्व से दोष प्रवृत्तभानत्व आत्मकत्व, दोष प्रवृत्तभान यदि कहेंगे तो प्रातिभाषिकत्व अनधिकरण तो कैसे सिद्ध होगा, जो भेद है भेद दोष प्रवृत्तभानत्व का अभाव कैसे होगा, भेद का ज्ञान होता है तो अविद्या रूप दोष है ना, नहीं दोष प्रवृत्तभानत्व रूप हेतु सिद्ध नहीं होगा असिद्धि। और ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्व तो प्रातिभाषिकत्व का क्या अर्थ करेंगे, ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्व, ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य तो कहेंगे तो जो चरम वृत्ति ब्रह्म ज्ञान हुआ उसके पहले अभिहित पूर्व में रज्जु सर्प ज्ञान हुआ था, रज्जु सर्प ज्ञान हुआ उसके बाद ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान के चरम वृत्ति के अभिहित प्रातिभाषिक में ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य तो आया, ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य तो नहीं आया, ब्रह्म ज्ञान से बाध्य हुआ, ब्रह्म ज्ञान के चरम वृत्ति के अभिहित पूर्व में जो प्रातिभाषिक उसके बाद ही किसमें हुआ, तो ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य तो नहीं रहा, नहीं रहेगा तो प्रातिभाषिक तो सिद्ध नहीं हुआ, तो प्रातिभाषिक तो उसमें सिद्ध नहीं कैसे आएगा, अभी विचार हुआ ब्रह्म ज्ञान प्रातिभाषिक तो है चरम वृत्ति के अव्यहित पूर्व में जो प्रातिभाषिक सर्प है उसमें ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य तो नहीं रहा, इसलिए प्रातिभाषिक तो नहीं होगा। द्वितीय हेतु, द्वितीय हेतु क्या है, स्वसत्व गोचर अगोचर प्रमाण प्रति साक्षात विषयत्वात्, तादृक प्रमाण विषयत्व से भेद पारमार्थिकत्व सिद्धि अधीनत्व न साध्या विशेषण पर, हाँ ये जो हेतु दिया क्या, स्वसत्वागोचर प्रमाण प्रति साक्षात विषयत्व, पहले है ही नहीं स्वसत्व अगोचर प्रमाण केवल साक्षात विषय, तो ये हेतु कैसे सिद्ध होगा, नहीं है कैसे, यदि ब्रह्म ज्ञान निश्चय हो जाएगा तब तो स्वसत्व अगोचर प्रमापति साक्षात विषय तो सिद्ध होगा, तादृक प्रमा विषयत्व से तादृक प्रमा मतलब स्वसत्व अगोचर प्रमा, असत्व को विषय नहीं करने वाले प्रमा ये कैसे निश्चय होगा, असत्व को विषय नहीं करने वाले प्रमा जो ज्ञान होता है करके किंतु वस्तु तो है अथवा नहीं कैसे निश्चय होगा, असत्व को विषय प्रमा विषयत्व से भेद पारमार्थिक तो सिद्धि अधीन, भेद यदि पारमार्थिक हो जाएगा तो भेद विषय का ज्ञान क्या होगा, असत्व अगोचर प्रमा होगा, किंतु भेद का ज्ञान असत्व अगोचर कैसे सिद्ध होगा, भेद पारमार्थिक सिद्ध होगा क्या, भेद पारमार्थिक तो सिद्धि अधीनत्व है ना, साध्य अविशेष साध्य और हेतु बराबर हो गया। आप भेद को पारमार्थिक सिद्ध करने के लिए हेतु देते हो, भेद के अभाव को विषय नहीं करने वाले प्रमा का विषय, तो भेद का ज्ञान प्रमा का विषय तो है, और भेद नहीं है ऐसा विषय नहीं करने वाले कैसे होगा? वो तो वास्तव यदि कल्पित है तो भेद को अभाव विषय करेगा, भेद अभाव को विषय नहीं करता है करके किस नीचे होगा? मतलब भेद पारमार्थिक तो सिद्ध हो जाए तो व्यावहारिक नहीं, कल्पित नहीं होगा। तृतीय चरम वृत्ति अन्य बाध्य मिथ्यात्वकत्व से उपाधित्वात्, जो कल्पित मिथ्यात्वकत्व कल्प दिया है, आरोपित मिथ्यात्वकत्व, आरोपित मिथ्यात्वकत्व हेतु देने से उसमें उपाधि दिया। चरम वृत्ति अन्य बाध्य मिथ्यात्वकत्व, चरम वृत्ति अन्य बाध्य मिथ्यात्व कौन है? चरम वृत्ति ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान से अन्य बाध्य जो मिथ्यात्व, व्यावहारिक ज्ञान से मिथ्यात्व का बाध होता है प्रातिभाषिक, रज्जु सर्प मिथ्या है ना, नहीं उसका बाध होता है चरम वृत्ति अन्य बाध्य, चरम वृत्ति अन्य बाध्य मिथ्यात्व तत्व प्रातिभाषिक में रहेगा, तो उपाधि दिया। उपाधि कैसे देखो, दृष्टांत क्या दिया है, आत्मा को, आत्मा को चरम वृत्ति अन्य बाध्य मिथ्यात्व, हाँ मिथ्यात्व, आत्मा में जो मिथ्यात्व है ये व्यावहारिक ज्ञान से बाधित हो जाता है। व्यावहारिक आत्मा में मिथ्यात्व कोई कहता है, आत्मा में मिथ्यात्व व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है? आत्मा में मिथ्यात्व व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है पारमार्थिक है? पारमार्थिक, आत्मा में मिथ्यात्व पारमार्थिकता ही नहीं, व्यावहारिक मानेंगे तो व्यवहार ज्ञान से उसका व्यावहारिक होगा तो ब्रह्म ज्ञान से बाधित होगा, नहीं तो व्यवहार काल में उसको मिथ्या माना जाए। व्यवहार काल में मिथ्या कौन मानेगा? चारवा का मानेगा, आस्तिकों को मानेंगे, आत्मा मिथ्या नहीं मानते। ऐसे प्रातिभाषिक ब्रौद्ध लोग जो कहेगा आत्मा मिथ्या है, हम उनको क्या कहेंगे? वो कल्पित है कहेंगे, प्रातिभाषिक कहेंगे। तो उसे प्रातिभाषिक तो होने से क्या हुआ, मिथ्यात्व में चरम वृत्ति अन्य बाध्य मिथ्यात्व तत्व उपाधि रह गया। किसमें? आत्मागत, आत्मा में, आत्मा में मिथ्यात्व हो गया। चरम वृत्ति अन्य व्यावहारिक ज्ञान से बाधित हो जाता है, व्यावहारिक ज्ञान से आत्मगत मिथ्यात्व का बाध हुआ तो व्यावहारिक ज्ञान बाध्य मिथ्यात्व आत्मा में रहेगा? आत्मा में मिथ्यात्व व्यावहारिक ज्ञान बाध्य है। देखो चरम वृत्ति अन्य बाध्य मतलब चरम वृत्ति अन्य कौन है? व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान मिथ्या, व्यावहारिक ज्ञान बाध्य मिथ्यात्व आत्मा में रहेगा ना? नहीं रहने से क्या हुआ, आत्मा में देखो उपाधि रह गई, चरम वृत्ति अन्य बाध्य मिथ्यात्व कत्व उपाधि आत्मा में दृष्टांत में रहा, साध्य का व्यापक हुआ। और साधन क्या है, आरोपित मिथ्यात्व कत्व, आरोपित मिथ्यात्व कत्व चरम वृत्ति के द्वारा ही बाध होगा, चरम वृत्ति अन्य बाध्य मिथ्यात्व तत्व से उपाधि से व्यावहारिक ज्ञान से बाध्य हो मिथ्यात्व, नहीं आरोपित मिथ्यात्व तो ठीक हो गया, आरोपित मिथ्यात्व को तो दृष्टांत है ना, दृष्टांत क्या है, दृष्टांतात्म हो गया। हाँ हाँ पक्ष क्या है, पक्ष है, हाँ भेद पक्ष है समान अधिकरण भेद, उसमें उपाधि, हाँ जितने भेद है चरम वृत्ति अन्य बाध्य मिथ्यात्व को तो चरम वृत्ति के द्वारा तो भेद बाध होता है, चरम वृत्ति अन्य मिथ्यात्व को तो मतलब क्या अर्थ है, व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा बाध होता है। सब भेद का बाध व्यावहारिक ज्ञान से होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए चरम वृत्ति अन्य बाध्य मिथ्यात्व को तो सब भेद में नहीं रहने से साधन का अव्यापक उपाधि हुई। चतुर्थे, चतुर्थ क्या है, कल्पक रहित तत्व, तो ठीक है जाएगा। अविद्या रूप कल्पक सत्व न सिद्धि, अविद्या रूप कल्प कल्पक रहित तत्व हेतु नहीं रहा, पक्ष हेतु स्वरूप सिद्धि। पंचमी दृष्टि सृष्टि पक्ष सिद्धि, पंचमी क्या है, स्व विषय का साक्षात्कार पूर्वभावित्व, ठीक है साक्षात्कार के पूर्वभावित्व कैसे, दृष्टि सृष्टि प्रातिभाषिक जो होता है साक्षात्कार के पहले रहता है, सपना प्रपंच साक्षात्कार के पहले नहीं रहता, दृष्टि सृष्टि पक्ष में प्रपंच साक्षात्कार के पहले रहेगा नहीं रहेगा तो दृष्टि सृष्टि पक्ष सिद्धि, और इतरतर दृष्टि सृष्टि पक्ष नहीं मानेंगे तो अनुकूल तर्क सुनने तो अप्रयोजकता। और अनादित्व च अज्ञान आदो व्यभिचारी, हाँ अनादित्व एक हेतु दिया है, अनादित्व आत्मा अज्ञान आदि अनादि है ना, नहीं तो अनादित्व जहाँ जहाँ रहे वहाँ पारमार्थिक तो है क्या, व्यभिचारी है अज्ञान आदि भी दोषाजन्य ज्ञान प्रति इत्यत्र श्रुति तात्पर्य विषयत्वाद इत्यत्र च असिधि, दोषाजन्य ज्ञान प्रति साक्ष्य दोषाजन्य ज्ञान प्रति साक्षात विषयत्वाद दुखादि भेद ज्ञान साक्षी भेद्य सुख दुखादि भेद, दोषाजन्य ज्ञान प्रति साक्षात विषय तो कैसे सिद्ध होगा, साक्षी स्वयं है दोष अविद्या उपहित है दोषाजन्य ज्ञान नहीं होगा। श्रुति तात्पर्य विषयत्वाद इत्यत्र च, श्रुति तात्पर्य विषय तो कहाँ दिया, श्रुति तात्पर्य विषयत्वाद नवम में दिया, धर्माधर्म याग दान आदि भेद श्रुति तात्पर्य विषयत्वाद दिया, तो श्रुति तात्पर्य विषयत्वाद इतर चीधि, क्योंकि श्रुति तात्पर्य का वास्तव परम तात्पर्य विषय तो धर्माधर्म में नहीं है, साक्षी अवच्छेदक वृत्तिर दोषजन्यत्वाद, साक्षी ज्ञान सुख दुख आदि का जो ज्ञान होता है साक्षी अवच्छेदक है वृत्ति अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति दोषजन्य है ना, नहीं तो दोषाजन्य ज्ञान प्रति साक्षात विषय तो नहीं आएगा। अब दूसरा दे दिया जो श्रुति तात्पर्य विषय तो क्यों नहीं, मुख्यतः तात्पर्य से तत्र भावत किसमें, धर्माधर्म में मुख्य तात्पर्य नहीं है, तस्माद भेद पंचकम न अनुमान विषय, अनुमान से सिद्ध नहीं होगा, इति अद्वैत सिद्धो भेद पंचक अनुमान भंग। ओम शन्नो मित्र।